รามากันที่สายของยุ้ยฮะยุ้ยสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ยุ้ยฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากอยุธยาค่ะ นะฮะอำเภออะไรครับ อำเภอบางปะอินค ่ ะ นะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆอยุธยาก็คือจังหวัดอ่างทองเมื่อสักหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับพ ี่ ป๋องยังไม่เข้าใจคำว่าตั้งกลางพรรษาคืออะไรเดี๋ยวคงต้องให้น้องยุ้ยอธิบายด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับยุ้ย ใช่ค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะคะแต่เป็นบ้านของแฟนนะคะคือหนูไม่ได้อยู่ด้วยกัน ครับ พอเสร็จแล้วทีเนี้ยที่รอบบ้านอ่ะจะเป็นที่ป่าที่ลูกหลานเขาจะย้ายไปอยู่ในกรุงเทพกันหมดทีนี้เขาก็ติดต่อมาว่าเอ้ยพี่จะซื้อที่เพิ่มไหมพอดีหนูไม่ได้กลับแล้วจะขายต่ออะไรเงี้ยทางแฟนก็เอ๊ะมันก็ราคาน่าสนใจนะคือทางบ้านเราทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาแล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็เลยเฮ้ยขยายทำโกดังก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยพอเสร็จเราก็ซื้อเสร็จทางพี่ชายของแฟนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยที่แถวเนี้ยมันเป็นที่เก่าแก่สม ั ยแต่ก่อนนะเขาชอบเผาศพแบบลอยอ่ะไม่ได้ไปเผาวัดเผาอะไรแล้วก ็ เราก็น่าจะตั้งพระภูมิไหมเขาถมที่เสร็จแล้วก็ตั้งพระภูมิไหม พอด ีด้วยใช่ใช่เขาก็แนะนำดีนะแต่ว่าบ้านเรามีพระภูมิอยู่แล้วนะคะ ม ีพระภูมิอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยในเมื่อมีคนแนะนำแบบเนี้ยพี่ชายเขาค่อนข้างจะชอบเรื่องวัดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อได้เดี๋ยวอย่างนั้นพี่จัดการไปเลยคือช่วงนั้นหนูก็งานยุ่งกันจริง ๆ พอเสร็จแล้วก็ถมดินไปประมาณสักสองไร่แล้วก็ตั้งพระภูมิไว้สุดเลยแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็คืออยู่ในช่วง3เดือนของการเข้าพรรษานะคะแต่ทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้มีความรู้เลยว่าช่วงกลางพรรษาเนี่ยห้ามตั้งพระภูมิเด็ดขาด หรอ ใช่คือเราไม่รู้อันนี้คือถามท้าความไปก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้รู้เลยพอเสร็จทางพี่ชายก็ทำพิธีเลยแล้วก็ซื้ออะไรก็ซื้อมาเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเราจัดการให้พอทำเสร็จไปได้ไม่ถึง3วันนะคะพี่ระยะเวลาแค่นี้เองนะตั้งเป็นพระภูมิอย่างสวยเลยนะพี ่ พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็คืองานของเราเนี่ยเราจะเลิกกันแบบหกโมงท ุ ่มหนึ่งสองทุ่มงานรับเหมามันจะไม่นิ่งเนาะ ค นงานก็จะมองไปเห็นตรงพระภูมิอ่ะเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงผมยาวแล้วมันผมมันยาวจังเลยแล้วเดินเข้าไปตรงนั้นอ่ะคนงานคนแล้วคนเล่าเพราะทีมงานเราจะมีสามชุดรถสามคันมาจอดก็คือจะเห็นเหมือนกันหมดคือมันถามว่าไกลไหมมันระยะสายตามองเห็นว่านั่นคือศาลพระภูม ิ ใช่ไหมคะทีนี้ก็เล่าปากต่อปากแต่เขาก็ยังไม่ได้ถามเราแต่ทีเนี้ยช่วงจังหวะที่คนงานกลับบ้านใครบ้านมันเนี้ยแฟนหนูจะชอบโทรมาหาหนูประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนที่บ้านจะเลี้ยงหมาไว้ประมาณสิบตัวพอเล ี้ ยงไว้เฝ้าบ้านด้วยร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะพอเสร็จมันหอนเข้ามาในโทรศัพท์อะพี ่ หนูก็เฮ้ยพี่ทำไมมันหอนเยอะจังวะแต่ก่อนไม่เห็นจะมีเลยเขาก็บอกเนี่ยพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแล้วทีนี้ตกคืนที่สี่เขาฝันเขาก็ฝันเหมือนที่คนงานเล่าอ่ะว่ามีผู้หญิงอ่ะเดินหายเข้าไปตรงนั้นเขาฝันแบบนั้นทีนี้เขาก็เก็บความฝันนั้นเล่าให้หนูฟังหน ู ก็เลยวันนั้นมีได้โอกาสได้คุยเรื่องกับคนงานก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกเฮ้ยพี ่ แต่ผมเห็น อ ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ละจริงๆผมเห็นจริง ๆ แล้วคราวนี้ก็คุยปากต่อปากเฮ้ยเขาก็มารวมกันเล่าว่ามีคนเห็นแบบนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเป็นเด็กที่ร้านเพราะนึกว่าเป็นลูกค้าที่มาทานข้ า วก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากมายเพราะมันยังทุ่มนึงอยู่อะไรอย่างนี้เน า ะแต่ช่วงที่บ้านมันจะไฟสว่างพี ่ จะติ ดสปอตไลท์ตลอดแนวสวนค่ะพอเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยพี่ใจไม่ดีละเราไปหาพามกันนะให้เขาดูไหมว่าเราตั้งพระภูมิผิดที่หรือเปล่าหรืออะไรเจ้าที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะพอเสร็จพามเขาก็แบบเราก็ไม่ค่อยปักใจเชื่ออะไรหรอกพี ่ เพราะเขาแค่นุ่งขาวห่มขาวนะแต่เขายิ้มแล้วเขาก็หลับตาเขาบอกว่าแหมมึงนี่แกล้งเก่งเขาบอกเนี้ยแล้วแกล้งเก่งคืออะไรวะ คืออะไรอ่ะ ใช่แล้วช่วงงานตอนนั้นงานเราเยอะมากพี ่ เราแบ่งคนงานสามสี่ทีมพอจากที่เราไปดูปุ๊ บ เขาบอกมันแกล้งเก่งมันเป็นผู้หญิงที่มาจากไหนก็ไม่รู ้ มันมาอยู่เพราะที่ตรงนั้นน่ะมันตั้งว่าภูมิได้ไหมมันตั้งได้แต่มันกลางพรรษ า ต้องทำความเข้าใจว่ากลางพรรษาเนี่ยเทพเขาอะจำศีลเขาจะไม่ได้ออกมาเฮ้ยอัญเชิญไปเข้าตรงนู้นตรงนี้เขาจะถือศีลกินเจกินมังใช่เขาบอกงี ้ ส่วนเราไปตั้งอะเราก็เหมือนตั้งอัญเชิญสิ่งเหล่านี้มาอยู่นี่เราก็ถึงบางอ้อกันเลยแล้วที่แต่ว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อนะพี่เพราะเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เน า ะหลังจากนั้นมา การงานเราทรุดมากพี ่ ไอ้ที่เซ็นสัญญาไว้ก็เลื่อนไปอีก2เดือนร้านอาหารเราจากที่เคยมียอดขายก็ไม่มีลูกค้าเลยไม่มีเลยพี่ไม่ใช่ว่ามีโต๊ะ2โต๊ะคือแบบ คือไม่มีเลยเหรอ คือลูกน้องเนี่ยนั่งตบยุงนั่งส่องกระจกแล้วก็คนในบ้านเนี่ยทะเลาะวิวาทกันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทะเลาะมากระทบถึงหนูกับแฟนด้วยนะพี่หนูกับแฟนก็เราไม่เคยทะเลาะกันเราคบกันมา10ปีเราแบบเฮ้ยเราทำไมเราถึงแบบมีปัญหากันจังทีนี้หนูก็ไม่เอาละหนูอะเป็นคนเพชรบูรณ์เนาะตอนนั้นหนูถือโอกาสกลับบ้านหนูก็เลยบอกเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกไปหาหลวงปู่ไหมหลวงปู่ที่เขาแบบว่าเป็นคนที่เนี้ยเขานับถือกันอะไรเนี่ยหนูก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่นั่งรับตาปุ๊บหลวงปู่บอกว่าต้องถอนนะ ถอนคือถอนศาลเหรอ ถอนศาลเลยเพราะมันไม่ใช่เจ้าที่นะที่ไปอยู่เพราะท่านอะเขาพูดตรงกับที่พราหมณ์นั้นพูดทุกอย่างเหมือนคนคนเดียวใช้กระดาษแผ่นเดียวที่เขียนแล้วอ่านให้เราฟัง พูดตรงกันเป๊ะทั้งคู ่ตรงกัน ทั้งพราหมณ์ทั้งพระ ใช่ค่ะพูดบอกว่าเป็นสัมภเวสีผู้หญิง เฮ้ยขนลุก ผีไตหู ครับ เขามาอยู ่ เพราะเขาไม่มีที่จะอยู่เขาเลยมาอยู่และการอัญเชิญนั้นเอาคนที่อัปปรีมาเชิญ เดียว คนจังไรขออนุญาต ใช้ คำไม่สุภาพนะคะ ครับ เป็นคำพูดของหลวงปู่บ้านบ้านที่เขาพูดคำนี้มาหนูก็เลยแบบเฮ้ยหนูก็เลยแบบยังไงวะเนี่ยท ี นี้เขาก็เลยบอกตอนนี้มันแกล้งให้คนทะเลาะกันแกล้งให้คนงานทะเลาะกันแกล้งให้งานเราเนี่ยตกแกล้งให้ร้านธุรกิจแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะแกล้งเยอะกว่านี้อีกแล้วมันก็หัวเราะพอมันแกล้งได้มันหัวเราะเราก็หนูก็ขนลุกเลยนะแม่ก็มองหน้ากันพอเสร็จหนูก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวลองกลับไปทำหลวงปู่บอกว่าให้กั้นใจถอนสารขึ้นมาเลยเหมือนขุดให้รอบแล้วก็กั้นใจดึงนะคะดึงแบบทีเดียวให้หลุดเลยแต่ว่าให้ขุดให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะหนูก็เลยแบบเดี๋ยวเราไปเล่าให้แฟนเราฟังพอหนูกลับมาหนูก็เลยเท้าความก่อนหนูก็ยังไม่กล้าเล่าให้เขาฟังหนูกลัวเขากลัวเพราะเขาเป็นคนกลัวผีพอเสร็จแล้วหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาเลยบอกว่าวันที่มาตั้งพระภูมิแบบพี่ไม่ได้อยู่หรอกแต่แม่เล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มาตั้งพระภูมิเมามาเลย เอาเดี๋ยวนะ เมามาเลย ตั้งสารภูมิเมาม าแล้ว ใครทำไมถึงมีสิทธิ์มาตั้ง เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนิทกับพี่ชายแต่พี่ชายเคารพคนนี้มากแต่วันนั้นเหมือนแกกินเหล้าตลอดแล้วแกเมาแกก็คุยว่าแกเนี่ยตั้งได้เชิญได้นั่นนี่โน่น ค ือในเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดแต่เราไปเชื่อคนผิด ครับ พอเสร็จแม่บอกว่าเขาเมามาเลยเซไปเซมาจะตั้งก็ท่องผิดท่องถูกกูจะไม่ให้ตั้งอยู่ละโทษนะคะใช้คำไม่สุภาพ เอาเลยตรงนั้นอารมณ์นั้นเลยครับ ใช่แล้วคันเนี้ยแฟนหนูก็เฮ้ยมันจริงว่ะเพราะคนเมาไม่ได้อยู่ในศีลและผู้ชายคนนี้ขอโทษนะคะเขาชอบไม่เป็นคนไม่ดีอ่ะพูดรวมๆเป็นคนไม่ดีพอเสร็จแล้วทีเนี้ยเฮ้ยมันตรงอ่ะพอเสร็จเราก็เลยไปหาพราหมณ์อีกรอบนึงพราหมณ์ท่านก็เลยหัวเราะแล้วบอกว่าก็ไปดูอีกสักสองสามพระสิเขาจะได้พูดเหมือนกัน อุ้ยขนลุกอันนี้ มันน่ะหัวเราะอยู่นั่นแหละมันหัวเราะมึงจังเลยโ อ ้มึงนี่ถวายข้าวถวายหวานมันนี่กินเพลินเลยพูดแล้วหนูขนลุก เออ มึงนี่ถวายข้าวถวายหวานมันนี่กินเพลินเลย หมายถึงผีวิญญาณอยู่ตรงนั้นน่ะกินเพลินเลย ใช่กินเพลินเลยสนุกสนานหัวเราะต่อกันสิพอเสร็จแล้วนี่คือต้องบอกก่อนว่าร้านเราเป็นร้านอาหาร ครับ คือเราจะขายอะไรเราก็ทำไปให้ทำไปถวายของสารเขาบอกว่ามีสารเดียวไม่พอนะบ้านมึงสองสารสามสารเขาก็พูดอย่างเงี้ยเราก็คุยเขารู้ได้ยังไงอ่ะเพราะเสร็จเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละคือเจ้าใหญ่ของที่นั่นแหละมึงไปถอนเสีย คร ับ พอเสร็จเขาบอกให้ถอนตอนตะวันใกล้ตกดินนี่หนูก็บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องถอนละไม่ได้ละเพราะการงานเราเละเทะไปหมดเลย เ ละไปหมดเลยตอนเนี้ยคือลูกน้องก็ตีกันต่อยกันอะไรก็ไม่รู้พอเสร็จแฟนหนูตัดสินใจขุดให้คนงานขุดแล้วก็กั้นใจบอกเขาว่าไม่ให้อยู่นะหลวงปู่ให้พูดว่าไม่ให้อยู่นะเพราะเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านถึงเวลาที่คุณต้องไปคุณไปอยู่ที่อื่นนะ อะไรอย่างเงี้ยกันจะถอนปึ๊ดลงใส่รถกระบะไปทิ้งตามที่เขาทิ้งกันนะคะพี่เขาบอกไปทิ้งไหนก็ได ้ ไปทิ้งไปโยนทิ้งเลยพอเสร็จก็กลัวกันมากเลยนะพี่คนงานก็แบบว่าขอเลิก5 โมงอ่ะถ้ามีงานก็แบบขอเลิก5 โมงคือไม่กล้ามาที่จะลงรถตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยร้านอาหารเงียบปิดตั้งแต่6 โมงจากที่เราเคยปิด4 ทุ่มเนี่ย พอถอนสารเสร็จเราก็มานั่งคุยกันว่าไอ้พี่มันยังไงวะเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเขาทักมาอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไงพี่กลัวมันเข้าบ้านกว่าพอเสร็จแกบอกว่าพี่จะสวดมนต์เดี๋ยวพี่จะสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยพอตกกลางคืนเขาก็ฝันเขาฝันว่าผู้หญิงเดินออกจากบ้านเขาไปพี่เดินออกไปอ่ะแล้วเขาก็สะดุ้งเขาสะดุ้งตื่นเขาบอกขู่แบบกลัวมันดึกนะพี่นะกลัว สนุก แล้วพี่รู้ป่ะช่วงที่แบบมันมีเรื่องอ่ะหลังจากที่ถอนสั่งหนูชวนเขาคุยช่วง2ทุ่ ม จากที่เคยคุยกัน4 5ทุ่ม6ทุ่ม2ทุ่มก็พอหนูแบบอ้างติดเดี๋ยวหนูไม่อยากได้ยินเสียงหมาหอนพี่นึกออกปะมันวังเวง คือมันหอน แล้ว มัน ไม่แล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะพี่มันแบบพี่นึกเอามั้ย1ตัว2ตัวแม่งรับกันเป็นจังหวะใช่แล้วมันวังเวงแล้วบ้านสวนพี ่ แล้วเขาบอกว่าช่วงที่หมาหอนน่ะคือจะมีใบไม้กวาดหลังคาแบบลมอ่ะนะพี ่ เราก็เลยแบบเฮ้ยชวนคุยแค่นี้ก่อนพอทีหลังจากถอนไปคืนนั้นคือฝันนะคะพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันก็เงียบนะไม่มีอะไรพอเช้าก็เลยทำบุญตักบาตรหน้าบ้านพอเสร็จก็ไปหาพราหมณ์อีกบอกว่าเขาไปแล้วแล้วเขาบอกเลยเขาเตือนมาเลยเขาบอกมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานช่วง3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยทุกเทศไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรืออะไรเขาจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วการที่จะไปไหว้ศาลพระภูมิที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ถวายมังสวิรัตจะดีที่สุดเพราะเขาจะกินมังสวิรัตเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วการที่เราตั้งศาลในกลางพรรษาเนี่ย บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่เชื้อเชิญสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะพวกนี้มันจ้องเลยมันจ้องที่จะมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยปู่พี่แบบตั้งพอมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได ้ คือหลังจากการตั้งถอนสารไปทิ้งหรืออะไรเงี้ยพี่การงานที่เราซบเซา ดีขึ้น มันดีขึ้น เหรอเฮ้ยไม่ใช่ก็ต้อง ร้านอาหารที่ร้านอาหาร จากไม่มีคน มาจากไหนไม่รู้คือแบบเรามองหน้ากันแล้วเราสัมผัสได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเลยบอกว่าใครไม่เชื่ อ ก็คือเก็บความไม่เชื่อของคุณไว้แต่เราสัมผัสได้เรางงมากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยพามบอกว่าเนี่ยเราอ่ะมีเวลาไปบวชพามถือศีลแปดสัก3วันนะเพราะเราได้ดึงสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเราอยากให้ทุกอย่างเป็นมงคลผมก็เลยตัดสินใจกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยงานเคลียร์งานลงตัวจัดงานให้ลูกน้องเสร็จเดี๋ยวเราไปกันผมก็เลยไปกันพอกลับมาถึงที่บ้านก็ตั้งใจเลยว่าเราจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็จะไม่ทำสิ่งอะไรโดยที่เราไม่รู้แบบเนี้ยคือแบบถ้าเราจะตั้งอะไรเราต้องไปดูพระอย่างนี้เราจะไม่ใช่เอาความสะดวกเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องเลย แล้วเราโดนเหมือนโดนหลอกพี่โดนหลอกแบบเหมือนเขาอยากได้เงินเนาะอยากได้เงินแบบเขาตั้งเสร็จเขาก็จะได้เงินอย่างเงี้ยโหเราแบบเราเจออะไรมากันแกบอกว่าคนงานเล่านะที่คนงานเล่าคือมันหน้าเดียวกันหมดอ่ะ ผมว่าหน้าเดียวคือเห็นเป็นผู้หญิงหน้าเดียวกันผมยาวลักษณะเหมือนกันทุกคนเห็นแบบนี้หมด ใช่3รถกระบะเรามีรถ3คันให้คนงานไป3ชุดเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเป็นคนเป็นเด็กในร้านแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะเด็กในร้านไม่มีใครผมยาวนี่มันเป็นความรู้เลยนะ เป็นความรู้แล้วผมอยากจะบอกนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะยุ้ย ใช่มันคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คือผมอยากจะบอกว่าสนุกตื่นเต้นและผมก็ได้ความรู้แล้วผมอยากจะบอกว่า เล่าเร็ว ไม่เลยฮะ คนพูดเร็ว ผมสนุกตื่นเต้นกับสิ่งที่ยุ้ยเล่าแล้วอยากจะบอกยุ้ยอย่างนึงคือเชื่อยุ้ยหมดใจเลยครับมันเป็นเรื่องแปลกในวัยครึ่งร้อยของพี่ซึ่งอันนี้ต้องผมพูดเลยนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะคำว่าตั้งกลางพรรษาเนี่ยผมได้ผมตีความเอ๊ะทำไมพี่เก่งถึงตั้งชื่อเรื่องนี้ความหมายมันคืออะไรคำว่าตั้งกลางพรรษาแต่ผมไม่รู้ก็เลยไม่กล้าพูดจนอยากมารู้จากคำตอบที่ยุ้ยจะเล่านี่แหละแล้วพอยุ้ยเสร็จปุ๊บเล่าอ๋อเออนี่ก็เป็นความเชื่อที่คนโบราณบอกเรามาแต่เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าช่วงพรรษาเนี่ยช่วงออกพรรษาอันนี้คือพี่ถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมครับว่าคำว่ากลางตั้งกลางพรรษาคือเข้าพรรษาหรือออกพรรษา ในช่วง3เดือน ในช่วง3เดือนคือช่วงเข้าพรรษาถูกไหม ใช่ค่ะ3เดือนที่เขากำหนดไว้ว่าห้ามทำพิธีใดๆนั่นแหละ ครับคือช่วงเนี้ยห้ามทำพิธีใดห้ามมีการตั้งศาล ห้ามแก้บนด้วยนะพี ่ร้องห้ามแก้บนด้วยห้ามตั้งศาลพระภูมิอะไรแบบนี้ด้วยในช่วงระหว่างเข้าพรรษานะ3เดือนเนี้ยนะ ใช่ค่ะ อ๋อเหรอนี่เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ หนูก็เพิ่งรู้พี่ค ือ เราคิดกันแต่ว่าเออในเมื่อมีคนพูดแบบนี้ทำไปเถอะเพราะว่ามันก็เป็นที่ดินเก่าแก่เราไม่รู ้ เดี๋ยวเกิดผมไปแล้วแบบมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออถ้าเกิดเขาทักมาก็ทำไปเถอะแต่พี่แบบมันร่วงหมดเลยพี่ในระยะ โอ้ผมเชื่อ ในระยะนั้นมันร่วงสัญญาจ้างเราโดนฉีกคนงานเราทะเลาะวิวาทแม้กระทั่งแบบญาติๆเราอ่ะคือมันเป็นระยะสั้นๆก็จริงในระหว่างแบบว่าอาทิตย์2อาทิตย์แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบขอโทษนะพี่มันแบบเยอะมากๆ ครับ แม้แต่ร้านอาหารเราที่เคยบูมอ่ะแล้วก็พามอ่ะสายตาท่านที่ท่านมองหนูท่านหัวล้อพี่หัวล้อแบบว่า ครับ มันหัวเราะอยู่มันกินอร่อยมากเลยของคาวของหวาน แสดงว่าพราหมณ์คงเห็นวิญญาณตนนั้นเนี่ยคงกำลังกินอย่างแบบมุมมามสนุกสนานเลยนะ ใช่ค่ะหลวงปู่ก็พูดเหมือนกันหลวงปู่ก็บอกว่ามันแกล้งหมดแล้วเนี่ยมันแกล้งมันคนดูลุก คือ แกล้งมัน คือในวัยครึ่งร้อยผมอันนี้ผมพูดด้วยความรู้สึกจริงนะคือผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะไอ้คำว่าไอ้ตั้งกลางพรรษาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อช่วงนี้เขาห้ามมีการแก้บนห้ามมีการตั้งศาลเพราะว่าเทวดาอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีเนี่ยเขากำลังจำศีลอยู่เทวดานะกันนะฮะคือกำลังจำศีลอยู ่ เขาก็จะไม่ลงมานึกออกเขาจะไม่ลงมาเขาจำศีลแล้วเขาก็อยู่ครับปรากฏว่าเราพอไปตั้งศาลในช่วงนั้นก็เลยกลายว่าสิ่งที่เข้ามาในศาลเนี่ยไม่ใช่สิ่งดีกลายเป็นผีสัมภเวสีเร่ร่อนที่เข้ามาอยู่แทน ใช่ค่ะเป็นสิ่งไม่ดีแล้วจะทำนำพาให้ชีวิตเราไม่ดีด้วยถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับหนูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะพี่ พี่ฟังเสียงยุ้ยพี่ก็รู้สึกงั้นว่าถ้ายุ้ยไม่มั่นใจยุ้ยจะไม่เชื่อนะดูว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนไม่งมงายด้วยนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะ ใช่ใช่หนูก็เป็นคนแบ บ เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ไปแล้วอ่ะแต่พอแฟนเราเล่าว่าแฟนเราเป็นคนไม่พูดเยอะเลยพี ่ เขาบอกเฮ้ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดกับเราแล้วพี่รู้ไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันจะโทรกันตีหนึ่งตีสองคือมันจะไม่มีเสียงน้องหมาเห่าหอนให้เราได้ยินเลย ครับ มันเป็นเรื่องที่แปลกที่เรา หงหมาหอนหมาหงหมาหอนไม่มีเลย เงียบพี่พี่งงไหม งงดิไม่แล้วมันดับเบิ้ลไว้ยุ้ยคือหมายถึงว่านอกจากที่ยุ้ยจะมาตั้งศาลกลางพรรษาแล้วเนี่ยคนที่มาตั้งศาลยังเป็นคนไม่ดีอีก หลวงปู่พูดจนแบบ โอ้โหนี่คือดับเบิ้ลเลยนะคือคนมาตั้งศาลเป็นคนไม่ดีเพราะว่าไม่รักษาศีลมาเล่าแล้วก็มาตั้งศาลแล้วปรากฏว่านอกจากคนมาตั้งศาลไม่ดียังไปทำในสิ่งที่ไม่ถูก นำ พาเออจากที่โคมบาลานบอกไว้ว่าอย่าตั้งศาลอย่าทำอะไรในช่วงกลางพรรษานะเราไปทำตอนนี้อีกก็ไม่ดีแล้วคนที่มาตั้งก็ไม่ดีอีกมาเลยดับเบิ้ลคราวนี้ผีเผลอวิญญาณมากันหมดเลย ใช่ค่ะแต่ทางแฟนหนูเขาไม่เคยเห็นค่ะพี่เพราะเขาจะเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทำบุญของเขาอยู่แล้วเขาไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย แต่คนงานเนี่ยเห็นมันเห็นกันไม่ใช่คนสองคนพี่มันเห็นกันห้าหกคนแล้วมันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย โอ้โหยุ้ยผมถามหน่อยสิแสดงว่าตอนที่พราหมณ์เห็นก็ดีคนงานเห็นก็ดีแสดงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นวิญญาณแค่หนึ่งถูกไหมจากที่พี่ป๋องฟังเนี่ยไม่ได้มาเป็นสิบนะแต่เป็นวิญญาณผู้หญิงเป็นใครไม่รู้แค่หนึ่งเอง ใช่ค่ะ แค่หนึ่งเองที่มาอาศัยอยู่เออ คนดูลุก โอเคโอ้ยสนุกตื่นเต้นและได้ความรู้มากผมอยากจะบอกว่าฟังว่าใครพลาดเรื่องนี้นะฮะพลาดเป็นอย่างยิ่งฮะไปหาฟังแห้งไปหาฟังย้อนหลังเลยคือมันทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ก็ได้ความเชื่อจากคนโบราณที่บอกว่าอย่าทำอะไรในช่วงกลางพรรษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งศาลหรือว่าการแก้บนเพิ่งรู้วันนี้เลยครับโอ้โหสนุกมาก ความรู้ใหม ่ความรู้ ยังได้มาบอกเพื่อนเลยวันนั้นเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแก้บนเฮ้ยหยุดเลยหย ุ ดเธอจะทำเหมือนเธอจะไม่ได้ทำอะไรเลยเธอให้รอออกพรรษาก่อนเธอกลับไหว้บอกเล่าเขาเอาว่าออกพรรษาแล้วจะทำให้ คร ับ คือเราก็เลยไปบอกเพื่อนอีกครับพี ่โอ้ยโห เป็นความรู้จริงๆ เชื่อยุ้ยทุกอย่างเลยครับเป็นความรู้จริงๆอ่ะขอบคุณมากยุ้ยกับเรื่องนี้มาปิดท้ายนะครับถ้าคืนนี้ไม่ได้ฟังเลยยุ้ยผมจะเสียดายมากเลยนะโอเคขอบคุณมากยุ้ยครับ ครับ ผมสวัสดีครับ